Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. Van egy jó, meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem, kedves asztaltársaság. Rosszabb, Balázs, rossz vagy jó. Kezdjük a rosszabb. Én egyértelműen a jó hírre szavazni. Miről van szó? Ja, akkor én is tudom, nehogy már ne tudjam. Akkor kész, be is fejeztük, menjünk. Igen, más a hallgatók még nem tudják. Hát igen, három adás múlva megváltozik a műsorunk címe. Bizony, ez a rossz hír. Úgyhogy utolsó előtti alkalommal mondhatjuk azt, hogy itt a Modem Idők című műsora Petőfi Rádióban. És akkor mondom a jó hírt is, jó? Jó. Múlt héten itt volt a Miss Internet gála szépe. És képzeljétek el, hogy nem ezzel a hölgyel, hanem egy másik hölgyel, aki induló volt. Én levelezek az utóbbi napokban. Na, de alakul a történet. De nem jó, ez van. Grandi vonal. De nem ez benne a jó hír, hanem az, hogy képzeljétek el, a hölgy a szakdolgozatát az internet függőségről fogja majd írni. És ő maga is azt mondja, hogy megszállott az internet ezzel. Én erre rá tudok licitálni. Tavaly előtt már járt hozzám egy hallgató az egyetemen. Azt hittem, hogy te is netfüggő vagy, de te nem vagy olyan szép, mint a hölgy. Szóval, folytatnám. Igen. Tavaly előtt járt hozzám egy hallgató az egyik órámra, aki szintén a netfüggőséggel foglalkozott, és foglalkozik továbbra is. A pszichológusnak tanul egyébként. Ezzel a témával én szeretnék meg kicsit behatóbban. Borzasztó érdekes terület. Már csak azért is, mert néhány héttel ezelőtt beszéltünk itt arról, hogy az e-mail függőség kialakulóban van, és éppen az európai internetezők körében végezték ezt a felmérést, és kijött, hogy nagyon nagy százalékban függenek az e-mailtől az internetezők. Vajon meddig fokozódik a spam helyzet keleten? Némi perpatvar a cégek között, bár a spammelők nevetnek, de nekünk felhasználóknak sem kell elviselnünk a kéretlen leveleket. A mai vitáról is beszámolunk. Aztán egy mobilos programozó versenyről beszélgetünk, amit a hazai fiataloknak hirdetett az egyik legnagyobb gyártó. Chatman végre a böngésző kiegészítőkről mesél jót és rosszat egyaránt. Múlt héten még örültem, e héten viszont már megfontoltan használom a Firefox kiegészítőit. Az infószótárban a multimédia egyik divatos kifejezése következik. A kodek a modemhez csatlakozik. Végül internetes manga tanfolyam onlineoknak és persze rajzos kedvűeknek. Rajzolj te is nagyszerű embereket! Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Jobbulást kívánunk Catinak itt az asztaltársaságban. Köti. Köti? Cati. Köti, Cati, igen. Köszi, nazális megfelelő volt. Majd fordítok. Múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, a Miss Internettel kapcsolatban, ami ugye 10 éves, hogy 98-ban itt volt vendégünk Nagy Imola, aki akkor volt a Miss Internet. És most 10 éves? Nem ő, hát nem mondom meg, hogy hány éves volt, bár tudom, de... Akkor a verseny 10 éves. A verseny 10 éves, így van, a Miss Internet verseny, mint olyan. Ja, értem. 10 éve szervezik Magyarországon, és azt kérdeztem, hogy Nagy Imola melyik nép motivumait keresgélte a neten a szakdolgozatához. Nem emlékszel rá. Én viszont megmondom, mondjad. Indonézia. Ebben az volt a döbbenet, hogy hallgatónk is megmondta még az adás ideje alatt, hogy Indonézia, ami szerintem érdekes, mert... Mert biztos Modem Idők függő. Igen. Hát 7 év után is így emlékszik rá, hogy mi volt a műsor, vagy 8 év után is. Ma estére velünk is van. Velünk fekszik. Igen. Ma estére is van egy kérdés, mégpedig az, hogy mi a közös a Firefox böngészőben és a dinoszauruszokban. A telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC-vel és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... MS3, portfólió 2001 című szerzői nagylemeze. A telefonszámunk tehát 328-85-55, a Csüti Csati a chat.gyalogló.hu címen érhető el. A Csüti Csati szobában. Így van, oda kell bekattintani. Az asztaltársaságban pedig Cati, a nazális ezúttal. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs, a csattogó. Szép estét kívánok! Bódi Zoltán, a morgó. Jó estét kívánok! Egyébként nem nazális, mert pont azt nem tudja mondani. Ja, igen. Ugye? De még egyszer jobbulás neki. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be a műsorunk vendégét, Józsa Barnabást, a Nokia egyetemi kapcsolatok felelősét. Jó estét kívánok a hallgatóknak! Szia, jó estét neked is, és nem sokára egy érdekes vetélkedőről beszélünk. A kéretlen reklámleveleket, vagyis a spameket szerintem a küldőiken kívül senki sem szereti. Mégis egyre több özönlik a postaládánkba, ha nem vigyázunk, egy-két ezer ilyen levelet is kaphatunk nagyon rövid idő alatt, néhány hét alatt. Például a gyakran használt e-mail címünket ne hagyjuk a nyilvános fórumokon és weboldalakon, mert az internetes robotok összegyűjtik ezeket a címeket, és már dől is az érdektelen üzenetek tömege. Ma délelőtt érdekes vitára figyelt fel Szalai Dániel kollégánk. Az egyik biztonsági cég nyíltan neki ment az egyik legnagyobb internetszolgáltatónak, mondván nem foglalkoznak eléggé a spamekkel. Eközben sajnos éppen a spamelők nevetnek a markukba. Ez nem valamiféle reklámfogás, csupán a részletekről? Az elsődleges célunk természetesen az, hogy ez a támadás szűnjön meg, és lehetőség szerint ne nagyon forduljon elő ilyesmi a továbbiakban. Nemes Dánielt, a Filtermax stratégiai igazgatóját hallják. A másodlagos cél pedig valóban az, hogy egy pici publicitást biztosítsunk a problémának, és igenis vegye észre magát az a néhány szolgáltató, amelyik nem foglalkozik kellő komolysággal az bejelentett támadásokkal és egyéb problémákkal, még akkor is, hogyha mi nem vagyunk előfizetői. Ugyanakkor a UPC szerint úgymond nem hivatalosan kerestétek meg őket, tehát nem hivatalosan jeleztétek a problémát. Ez így van-e? Nem tértivevényes ajánlott levélben kerestük őket meg, ugyanakkor az ügyfélszolgálaton kerestük őket meg telefonon. Akkor minket az e-mail címükhöz irányítottak, hogy e-mailben tudjuk az ilyen támadásokat bejelenteni. Így aztán e-mailt írtunk nekik első alkalommal, néhány óra múlva pedig telefonon is felkerestük őket, ahol mondták, hogy hát majd az e-mailre reagálnak. És hát most, a mai napon délután 4:45-kor reagáltak, másfél hónap elteltével arra, hogy korábban küldünk nekük egy jelzést erre a támadásra vonatkozóan. Mennyi támadás érkezik az ő hálózatukból? Naponta néhány ezer támadás fordult elő, volt olyan nap, amikor az ilyen 10 000-es nagyságrendet ért el. A Filtermax részéről azt állítják, hogy önök ragaszkodtak az e-mailes bejelentéshez, amit ők meg is tettek, illetve telefonon is megkísérelték felvenni önökkel a kapcsolatot. Miért nem kaptak választ a bejelentésükre? Már olyan mértéket öltött a vírusok kéretlen tevékenysége, hogy a kifejezetten ezek bejelentésére létrehozott e-mail címünkre egyedül az elmúlt hónapban mintegy 20 000 bejelentés érkezett, és ilyen nagy számok mellett a legnagyobb gondosság esetén is óhatatlanul előfordulhat, hogy egy-egy ügy bejelentés kivizsgálása késedelmet szenved. Ez történt meg nem sajnálatunkra a Filtermax bejelentésével is. Szűcs Lászlót, a UPC kommunikációs igazgatóját hallják. Ezt a bejelentést most a közleményük után a mai napon kivizsgáltuk, értesítettük azt a felhasználónkat, akinek az IP címét megjelölték, hogy feltétlenül megfertőződött vírussal a gépe. Ez a felhasználó letöltötte a honlapunkról a legújabb vírusvédelmi eszközt, és ezzel sikerült megtisztítani a gépét, úgyhogy ez a tevékenység abban maradt. Megoldódott az ügy. Akkor önök között most tulajdonképpen szent a béke, ha mondhatom így, ugye? Tulajdonképpen a vita nem ezen volt, és azt gondolom, hogy egy nagy félreértés kerekedett ebből, hiszen ha csak egy ügyfélszolgálati problémáról lenne szó, arra lehet magyarázatot találni, vagy elmondhattam volna ugyanezt. Sajnos azonban a Filtermax egy általános következtetést vont le ebből az esetből, és azt állította nyilvánosan ebből kiindulva, hogy a UPC egyáltalán nem törődik az internet biztonságával. Holott a UPC volt a legelsőbb egyike a hazai internetszolgáltatók közül, amely teljes körű spam és vírus védelmi rendszert vezetett be 2 évvel ezelőtt még, tehát azt állítani ezek ismeretében, hogy a UPC nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, hát ez nagyon erős csúsztatás. Ti mennyire szenvedtek a spamektől? Például most építettünk fel egy portált, egy ilyen nyelvészeti portált, saját szerverrel, mindennel, tehát teljesen belelátok most az egésznek a mélységeibe. Hát ahogy elindultunk, hát hogy is mondjam, csak amíg az első nap, hát több ezret, egy pillanat alatt. Az igen. Több ezret. Aztán ugye a programozóinkra állították a maguk kis biztonsági és szűrő eszközeit, és így már sokkal kisebb. De így belülről látni egy rendszert, ez egészen más, mint amikor ugye egyszerű előfizető az ember valahol, egy teljesen magán e-mail címmel, ott egy ezrede, vagy tízezrede az ilyen szűretlen spameknek a mennyisége. Szatika, amit nevettél, te így szembe neveted a spameket? Nem, valamit akartam neveted. Mondani, és elfelejtettem, ez elkezdtem mostani. Akkor jó gondolkodást. Na, nagyon érdekes, ugyanis én 2004-ben lecseréltem az e-mail címet, pont azért, mert akkor már napi 100 fölötti spamet kaptam. Ez azt hiszem 2004 elején volt, azóta eltelt 2 év, és most kezdik észrevenni. Tehát most tartunk ott, hogy most már napi 50-60 jön. Tehát ez az igazán érdekes az benne egyébként, hogy nagyjából másfél évig ez teljesen jól működött, tehát nem kaptam rá igazán spamet, vagy néha-néha eltévedt egy-két levél, és most az elmúlt ilyen 3 hónapban mászott föl az így napi 70-re. Ez tűrhetetlen, hogy másfél ez az egyik évente. Érdekes. A másik érdekes az, hogy valamelyik nap megnéztem, a Google-nak a levélszolgáltatása az automatikusan szűri a dolgokat, és én nem tettem sehol nyilvánossá az én Google e-mail címemet, és arra is jön napi 30 spam, döbbenet. És vendégünk, Józsa Barnabás, hogy áll a spamekkel? Te mennyit kapsz? Szerencsére ennél a cégnél azért jóval kevesebbet kapunk, de azért rengeteget így is. De a szűrők azért egy ilyen cégnél be vannak állítva, illetve mi a leveleket, tehát maga a szerver az külföldön van, ahol Firewall és minden egyéb mögött van. Úgyhogy nálunk azért viszonylag kevesebb, de azért bőven kapunk. Mert érdekes, hogy a ti cégetek éppen mobiltelefonokkal foglalkozik, vagy legalábbis a köztudatban így él ez, hogy ezzel igaz. Foglalkoztok. De hát ugye a mobiltelefon is informatika lényegében. Így igaz, és már várom azt az időt, amikor mobiltelefonokra is elindulnak majd ezek a spamek, vírusok. Annak örülnéd igazán, mi? Nem, örülni semmiképpen nem örülnék, de sajnos várom azt az időt, hogy biztos vagyok benne, hogy el fog jönni. Ez kicsit olyan, mint egy állatorvosi ló, nem? Igen, lehet mondani. Viszont ti most egy versenyt, egy programozó versenyt hirdettetek meg. Még egyelőre nem vírusírtó programokat kell készíteni. Így igaz, legalábbis reméljük, hogy főként nem ezek fognak beérkezni erre a versenyre. Nem vírusokat. Magad a vírusokat várjuk nagy szeretettel. Nem, valóban kiírtunk egy pályázatot, idén először, ami egy országos pályázat, és azt szeretnénk egyébként, és emiatt a verseny megkötése is olyan, hogy viszonylag szabad, ami azt jelenti, hogy olyan pályázatokat várunk, amiben tényleg a hallgatók, tehát a nappali tagozatos hallgatók sziporkáznak. Tehát engedjék nyugodtan szabad a fantáziájukat, és olyan alkalmazásokat várunk, amit ők kitalálnak. Mire? Úgy gondolják, mobiltelefonra mindenképp. Tehát mondjuk úgy, hogy 2 kategória van, az egyik kategória az mobiltelefon alkalmazások, de ez aztán tényleg lehet bármi. Lehet ez mondjuk egy mobil pénztárca a zsebben, egy banki alkalmazás, egy bármi, tehát nyugodtan elveszik. Játék természetesen, ez a legkézefekvőbb egyébként, ami a legszívesebben foglalkoznak a diákok, de pont azért, hogy ne csak mobiltelefonhoz legyen ez kötve, kiírtunk egy másik kategóriát is, amire egyébként mobil informatikával, de nem a telefonokkal, hanem a készülékekkel kapcsolatos pályázatokat várunk. Ezt nem teljesen értem. Ez azt jelenti, hogy számítógépre, tehát PC-re írt programot? Hát ugye a mobiltelefonjának nem csak a készülék, tehát a készülék csak az egyik oldala, a másik oldala pedig ugye az a hálózat. Így van, ami ugye lekezeli a hívásokat, az SMS-eket, most már az e-mail küldéseket, stb. És erre az oldalra is ugyanúgy várunk alkalmazásokat. Tehát például valami újfajta szolgáltatás, ami mondjuk most hasamra ütök, az SMS-eket kezeli ügyesebben, okosabban. Pontosan. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy nem elválaszthatatlan a kettő, tehát ha valaki ír egy alkalmazást mobil készülékre, akkor ugyanaz a hálózati oldalon is megjelenik. Ez olyannyira igaz, hogy ugye ez a pályázat már elindult február 1-ével, és pont ma kaptam egy e-mailt egy érdeklődő hallgatótól, aki azt mondta, hogy pályázhat-e olyan alkalmazással, aminek mind a két oldala megvan. És mondtam, hogy ezzel örömmel várjuk. Ez még jobb. Ez egyébként azért érdekes, mert ugye én, mint egyszerű mobil felhasználó, nekem semmit nem jelent az, hogy a készülék az csak az egyik része a dolognak. A többit nem látom, nem is tudok róla, nem is kommunikáljátok felém, mint felhasználó felé, nem kell tudnom, különösebben nem is érdekel, bosszankodom, hogyha nincsen térerő, de egyébként föl se fogom, hogy ennek van jelentősége. Ez olyannyira igaz egyébként, hogy amikor engem megkérdezek, hogy hol dolgozom, és elmondom, akkor mindenki arra asszociál, hogy akkor tudsz esetleg segíteni. Új készüléket beszerezni. És amikor elmondom, hogy nem azon az oldalon dolgozom, hanem a hálózati oldalon, akkor viszont tényleg segíteni kell általában az embereknek, hogy az mégis mit jelent. Holott, hogy egyértelmű, hogy például a vonalas készülékeknél is van egy hálózat, ami lekezeli, és ott talán még még egy kicsit kézzelfogható, mert be kell dugni egy drótot a falba, és az valahova megy. Itt viszont vezeték nélkül van, tehát akkor az nincs is lényegében, de hát persze, hogy van. Te, a mobiltelefonokra nehéz programot írni? Mert ugye az ember azt gondolná szintén laikusan, hogy kicsi készülék, biztos kicsi program. Egyáltalán nem nehéz, tehát rengeteg egyetem az, aki már ezt oktatja is, tehát például erre a pályázatra 6 egyetemet hívtunk meg. Magyarországiakat, így van, és abból például a mi egyetem Symbian képzést tart, a Symbian pedig ugye egy mobiltelefon platform, amire ők maguk fejlesztenek is meg ilyen a programokat, de a Java az egy nagyon elterjedt programnyelv, és ebben ugyanúgy lehet nagyon könnyen felhasználói alkalmazásokat fejleszteni. Tehát akkor, hogyha valakinek van némi Java programozói ismerete, akkor írhat mobiltelefonra is programot. Abszolút, abszolút, így van. Ha pedig valaki nem a Java-ban kedveli a programozást, hanem mondjuk C-ben, C++-ban, akkor nekik van a második kategória, ami ugye hálózati oldalra van inkább kitalálva, úgyhogy igyekeztünk lefedni minden egyet. De hogy kapjunk erről valami képet, szóval mennyire nehéz? Tehát ehhez kell azért egyetemi ismeretekkel rendelkezni, vagy mint annak idején, amikor még emlékszünk a Commodore gépekre, meg a Spectrumokra, hogy basic nyelven lehetett ezekbe kis egyszerű programokat írni. Ehhez összemérhető, vagy hát azért ennél kifinomultabb programokról van szó? Szerintem most már azért nagyon könnyen tudnak írni a fiatalok, tehát nekik ezek a programozási nyelvek, ezek most már alap, az, hogy most mobil készülékre kell írni, egyre könnyebben elérhetők ezek a dolgok, hogy készüléken, saját készüléken kipróbálni, vagy meg lehet oldani, hogy leszimulálni, tehát PC-re írják meg gyakorlatilag azt az alkalmazást, ami ugye készüléken ugyanúgy fut. Azért is kérdezem, mert ezt fiataloknak írtátok ki ezt a versenyt, de akár idősebbek is, hogyha kedvet kapnak hozzá, indulhatnak egy ilyen versenyen? Hát azért nem, mert ezt most kimondottan egyetemistáknak írtuk ki. Ja, ennek egyetlen oka van, hogy ennek a lebonyolításában országos szinten nem tudunk egyedül helytállni, úgyhogy szükségünk van arra, hogy az egyetemek segítsenek ugye a pályamunkák begyűjtésében, azok elbírálásában, stb. Úgyhogy emiatt az egyetemekkel állapodtunk meg. A honlapon egyébként meg lehet találni, hogy melyik egyetemek azok, akikkel most megállapodtunk, és hogyha az idei verseny sikeres lesz, akkor igyekszünk a jövőre ezt folytatni, és akkor kiterjesztjük minden egyetemre. Egyébként éppen két héttel ezelőtti műsor vendégével beszélgettünk itt adás után arról, hogy a legnagyobb mobil fejlesztő cégek, a Nokia is, meg a legnagyobb versenytárs az Ericsson is éppen Budapesten nagyon nagy kutatófejlesztő bázisokat épített ki, és ezek azóta is folyamatosan növekednek ezek a fejlesztő bázisok. Hány egyetemistát fogadnak be ezek a fejlesztő laboratóriumok, és végül is egy kicsit ennek a versenynek ez is a célja, hogy ilyen tehetségeket kutassatok fel? Mindenképp egy ilyen versenynek azért alapvetően az a célja, hogy tényleg megtaláljuk azokat a talentumokat, akik tényleg sziporkáznak, illetve azt azért tudni kell, ha már említetted ezt a két céget, valóban nagyon nagy a verseny a telekommunikáció területén, ami azt jelenti, hogy jó néhány, tehát mondjuk 5 éve vagy 10 éve ezelőtt nem volt még ekkora verseny. Manapság már azt jelenti, hogy az egyetemről kicsöppent emberek, ők 2-3 év múlva már kell frissítsék a tudásukat ahhoz, hogy újabb innovatív ötleteket tudjanak kitalálni, ami versenyképes ugye a konkurenciával. És emiatt az egyetemistákra, illetve az egyetemről kicsöppenő új agyakra mondjuk így nagyon nagy szükség van, és nagyon örülünk, hogyha jönnek. És emiatt kell nagyon pörögni a szakmai ismeretek körül. Aki szeretne jelentkezni a programozó versenyre, hol teheti meg? Nagyon egyszerű, fel kell venni a www.nokia.hu weboldalra, és ott a legnagyobb link az erről a pályázatról szól, úgyhogy nem lehet eltéveszteni sem. Csak kattintani kell. Így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Éppen most, 5 évvel ezelőtt mutatták be a mozikban a Vakvagányok című filmet. Emlékszel, Zoli? Hogyne, többször is láttam. Ti is láttatok? Igen. Volt egy jellegzetes zene abban a filmben. Arra emlékeztek? Nem. Többször is visszatér egyébként az a momentum. Szatika, te sem? Nem emlékszel rá. Pedig én bennem nagyon megragadt az a zene, meg más zene is volt abban, sok szerepe volt abban a filmben, a hangoknak ugye egyáltalán. Kifejezetten, persze, igen. Meg hát ugye, akik látták a filmet, érzékelték, hogy különböző pontokon a dramaturgiában is szerepe volt, hogy ki mit hall, és mit lát, nem lát, és mit hall ehhez képest. Itt van a vonalban velünk Mike Krista, akinek van elég sok köze ennek a filmnek a zenéhez. Jó estét kívánok, Krista! Jó estét, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Mégpedig ugye a Vakvagányoknak a címadó dalát énekelted, ugye? Így van, többek között a főcím duettnek a női részét énekeltem. És akkor te még hát kezdő énekes nő voltál, ahogy én hallottam kedves közös barátunktól, Pál Zsolttól, aki ugye itt a modern időkben visszatérő vendég, és azt is hallottam róla, hogy azóta ebben az elmúlt 5 évben hát nagyon jól beletanultál az éneklésbe. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, hiszen én is, mint minden második tínédzser lány, arról álmodozott, ábrándozott, hogy majd egyszer énekes válik belőle, csak nekem valahogy ezt nem sikerült kinőnöm, és a Vakvagányok című film az egy vízválasztó volt az én életemnek ezen a terén, mert azt gondoltam, hogy ha ott sikerül énekelnem, és úgy tűnik, hogy ez másnak is tetszeni fog, vagy elfogadottá válik, akkor érdemes ezzel komolyan foglalkozni, nem csak hobbi szinten. Ezt követően elmentem a Tunyogi Nővérek énekiskolájába, és elkezdtem saját dalokat gyártani. Majd ezeket a dalokat megpróbáltam eljuttatni kiadókhoz is, több, de inkább kevesebb sikerrel, hiszen nem kaptam választ tőlük. Ezért arra gondoltam, hogy én gyakran nézegetem a zene.hu weboldalt, mert próbálok magam mellé zenésztársat keresni, és ott vannak apró hirdetések, és ebből jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha az egyik dalomat föltennénk úgymond közszemlére, akinek van kedve, hallgassa meg egész nyugodtan, és ezáltal valószínűleg, hogy több emberekhez jut el, mint hogyha én arra várnék, hogy bármelyik kiadó jelentkezik majd érte. Tehát ha jól értem, akkor most eljutottunk egy olyan pontra, hogy te, mint mondjuk úgy kezdő énekesnő, így találod meg a csatornát a közönséghez, ha már a kiadók nem érdeklődnek, vagy nem eléggé, hogy az interneten egész egyszerűen közé teszel legalábbis egy dalt. Így van, és ez jó mértéje lesz annak is, hogy vajon hallgathatóak ezek a dalok, hiszen én a Vakrepülés Színjátszó Egyesületnek is tagja vagyok, és elég sokat szoktunk menni mindenféle énekes fellépésekre, mind darabjainkban is vannak dalok, és már volt egy-két tesztközönség, akinek neked le lehetett tesztelni, hogy tetszik-e nekik vagy sem, és ezen felbuzdulva azt gondoltam, hogy akkor próbálok egy merészet, és hát ez eljut több emberhez majd így. A teljes lemezt azért nem teszitek ki az internetre, ugye? Tehát most kvázi ilyen bemutató jelleggel van ez egy dal, ugye? Így van, igen. Úgyhogy ebben mi most bele is hallgatunk itt a modem időkben, és köszönjük szépen, Kriszta, hogy felhívhattunk, és azért kívánjuk, hogy minél előbb azért megjelenhessen a teljes album. Köszönöm szépen a lehetőséget. Máj Kriszta dalát hallottuk, Cati meg itt közben élénken mosolyog. Igen, mert közöltem a cseten, hogy be van dugulva a fülem, és azért kaptam ilyen tök okos tanácsokat, hogy fogjon be az orramat, és nyeljek, aztán ugráljak fél lábon, és eszembe jutott az a spongyabub rész, amikor különböző dolgokat kell csinálni ahhoz, hogy valaki ilyen mi a szappanos buborékot tudjon kifújni. Na hát remek hangulat van a cseten, úgy veszem észre. Pont mint múlt héten. Na adjuk meg a szót Balázsnak, akinek a múlt héten kevés ideje volt. 14 kemény másodpercet kapott. Firefox kiegészítők, vagyis a böngészők egyik. Igen, az a jó a Firefoxban egyébként, mint böngészőben, hogy önmagában nem biztos, nem tud túl sokat. Azért jóval többet tud, mint mondjuk az Internet Explorer, de hogyha okos dolgokat fel akarod szerelni, akkor elmehetsz egy bizonyos weboldalra, onnan összeszed elengedheted azokat a dolgokat, amik téged érdekelnek, amiket ki szeretnél próbálni, vagy funkcióként szeretnél használni, azokat föl tudod telepíteni a Firefox-al, és onnantól kezdve mint kiegészítő funkciók működnek. Tehát teljesen... Balázs, egyébként meg fogsz lepődni. A tegnapi vagy a múlt heti 14 másodperced után én rögtön mentem és frissítettem is a Firefoxot. Látod, hogy milyen értékes volt ez a 14. Igen, előtt eszembe, hogy érdemes. Ha kevesebb, néha több. Azóta kijött az annak a bizonyos sérülésnek, amit kijavítottak ebben az 1.5.0.1-es verzióban a támadó kódja. Tehát ez most már kim van az interneten, és bárki föl tudja használni arra, hogy támadjak. Tehát mindenki, akkor aki... engem már nem tudnak megtámadni. Így van. Na, volt a lelkesítő, és mi az, ami nem? Meséljünk arról, hogy mi az a lelkesedtem fel, hogy... Tehát számtalan jobbnál jobb olyan kiegészítőt találtam, ami teljesen hasznos például akkor, hogyha weboldalt készítesz, tehát munkaszerűen, vagy egyáltalán például, hogyha letöltened kell. Találtam egy remek kiegészítőt, amivel egész egyszerűen azt tudod mondani, hogy na, ezen a weboldalon az összes akármilyen fájlt töltsd le. Mikor az összes képet. Igen, például az összes képet, és így meg lehet neki adni mondjuk, hogy az összes MP3-at, az összes JPEG végződő képet, tehát így lehet specifikálni benne a dolgokat. Ez például egy nagyon hasznos dolog, mert ahelyett, hogy 120-at kéne kattintani, de ezt egy mozdulattal el tudod intézni. Nekem az volt az érdekes ebben az új frissítő csomagban, hogy teljesen más filozófiájú, mint a korábbi frissítési csomagok voltak a szoftverekhez. Mert ugye mit csináltam? Korábban megkerestem a sugó menüpontban a frissítések, a menüt, rákattintottam, paparaparapara, letöltötte és kész. Nem tudtam, hogy mi ment rá. Ilyen érthetetlen dolgokat írtak néha. Itt pedig egy tulajdonképpen egy websájtra jutsz el, ahonnan, vagy valami olyan jellegű helyre, ahonnan ki lehet válogatni, ez kell, ezt a kiegészítőt ide fölteszem, rakok bele egy olyan keresősávot, amelyik a Wikipédiában fog keresni, és honnan tudják, hogy én azt imádom a legjobban, és ilyenekből lehet válogatni, én ezt tapasztaltam. Igen, viszont van egy óriási tanulság a dolognak. Én a múlt héten összeszedtem egy 8-10 különböző funkció kiegészítőt, és úgy nagyjából szombat vasárnap táján fedeztem fel azt, hogy egyszer csak veszekül zakatol a gépem. Tehát ezek miatt? Lehetett látni, hogy valami pörgeti a merevem ezt egyfolytában, és belenéztem a feladatkezelőbe, hogy mégis mi történik, és azt megdöbbenve láttam, hogy a Firefox akkor már összesen 800 megabájtot vitt el a rendszerből, és folyamatosan emelkedett ez az érték fölfelé, és hát nem tudom, hogy minek volt köszönhető, de mindesetre 4-5 kiegészítőt azonnal leszettem, amiket gyanítottam, hogy ezt okozhatták. Volt ugyanis egy olyan, ami általában mentegette a Firefoxnak a bizonyos állapotát, hogy ezt vissza tudja később állítani, hogyha például kilépsz és visszalépsz, és lehet, hogy ez okozta. Úgyhogy tulajdonképpen ez a tanulság a dologban, hogy azért ezt is észre kell csinálni. De hogy lehet észre csinálni? Kiválasztod egy jó funkciót, és akkor utána figyeled? Hát mondjuk nem választasz ki 20 jó funkciót, hanem mondjuk csak 10-et. Mert úgysem fogsz 20-at használni. És lépésről lépésre kell fejleszgetni. Így van. Info Szoltán, Bódi Zoltán. Szatinak nem sok ideje lesz a műsor végén, de most úgyis elég tud beszélni szerintem. Nem baj, majd élménybe számolok. Jól van, jövő héten. Na Zoli. A modemről már néhány évvel ezelőtt beszéltünk itt az infószótárban is, gondolom mindenki emlékszik rá, hogy hogy áll fel ez a szó. Modulátor. Modulátor, demodulátor kifejezéseknek az összevonásából állt össze, és annyira jó a hangalakja ennek a szónak, hogy teljesen elszakadt már az eredeti kifejezések. Tehát nem az jut az eszünkbe róla, hogy ez a modulátor, demodulátor szavaknak az összevonásából alakult ki. Szomorúan teszem hozzá, hogy a műsorunk jut eszébe sok hallgatóan. Ugye benne is van a műsorcím, még a miénk ez a műsorcím, és akkor is használjuk a modemet. És a kodek az egy újabb mintája ennek a szóalkotási módnak. Kódoló, dekódoló, vagy kompresszor, dekompresszor, ezt a két kifejezést párt találtam ennek a mintájára, vagy a megoldására. Érdekes egyébként, ilyen még nem fordult elő talán az infószótárban, hogy a szakirodalomban ugye két különböző kifejezés párt adnak magyarázatként, de nem is ez a lényeg. Tehát kódoló, dekódoló, vagy kompresszor, dekompresszor, kodek. És ebből jön a kodek. Ezt a multimédia világában használják, és ugye igen, többször kerül elő, éppen Balázs adott ilyen tippet egy-két évvel ezelőtt, hogy hogyan lehet a média lejátszó programokba beállítani ezeket a kodekeket, hogy bármilyen forrásból származó filmet le tudjunk játszani mondjuk a számítógépen. Én is egy ilyen probléma megoldása közben bukkantam erre. Na, infószótár lesz azért jövő héten is. Cati pedig miről fog majd jövő héten mesélni? Jövő héten a manga rajzokról fogok mesélni. Mik azok a mangák? Mik azok a mangák, tesó? A távol-keleti kultúrának a kézzel rajzolt, tehát ilyen képregény figurái, mondjuk így. Nagyszemű. Vagy képregény stílusa talán. Nagyszemű figurái. Hegyes álló. Nem, tehát nem a figura, hanem maga az egész képregény. Fiúk, lányok. Igen, és állítólag ugye azért használják így, mert az európai meg az amerikai, hát az ilyen európai típusú arcokat szeretnék megjeleníteni ezekben a képregényekben, meg különböző alkotásokban. Na, erről fogsz majd egy internetes tanfolyamról beszámolni jövő héten. Eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD és DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és az Modemidők asztaltársaságát hallották, viszonthallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.